בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אבן העזר, הלכות אונס ומפתה. ההלכה האחרונה של ספר ליקוטי הלכות חלק אבן העזר. ונתן לאבי הנערה 50 שקלים כסף. על פי התורה הנ"ל. כי כנגד מלכות דקדושה היא מלכות הרשעה. ומלכות דקדושה חיותה ושלמותה על ידי הדעת. ולהפך, מלכות הרשעה מתגברת על הממון לאסוף ולכנוס עיין שם. אך יש כוח במלכות דקדושה להוציא כל הממון מהם ולעשות ממנו דעת בבחינת ולחוטא נתן עניין לאסוף ולכנוס, לתת לטוב לפני האלוקים, עיין שם. והנה, נישואין בקדושה היא בבחינת מלכות דקדושה, שהיא מקבלת חיות ודעת מבעלה על ידי זיווג דקדושה. אבל אונס ומפתה, שהוא זיווג דסיטרא אחרא, היא בחינת מלכות הרשעה, שהיא יניקתה מבחינת ניצוצות שבממון כנ"ל. כי הממון הוא בבחינת האישה שהיא בחינת מלכות, כמו שכתב רבנו נויר כמה פעמים. כי הממון בא מבחינת גבורות שהן בחינת האישה. כי נשים דעתן קלה, ודעתן היא רק בבחינת גבורות כמובן. ומשם יניקת הסיטרא אחרא כמובן. ועל כן צריך להמשיך לחיות, דהיינו דעת וחסד, להצילה ולשומרה מסיטרא דמוטה, מסיטרא אחרא שסמוכים אליה ונאחזים שם. וכשאין לה חיות, בחינת חסד ודעת הנ"ל, אזי יש להם יניקה חס ושלום. ויניקתה מבחינת הממון, שהוא בחינת גבורות, שהוא בחינת חיות עצמותה שיש לה מעצמה הנאחזים שם כנ"ל. וזה בחינת מלכות הרשעה שיניקתה מהממון כנ"ל. ועל כן אונס ומפתה שהוא בחינת התגברות מלכות הרשעה, על ידי פגם הזיווג דסיטרא אחרא, על כן עונשו בממון, שמוציאין ממנו ממון ונותנין לאביה. כי שם פגם בבחינת הממון, על ידי שהתגבר מלכות הרשעה, שאזי יונקין מהממון ורוצים לאסוף הממון עליהם, כי שם ניצוצות הקדושה. על כן מוציאין מן המאנס או המפתה הממון כדי להוציא הממון מבחינת מלכות הרשעה, בבחינת חיל בלב היקיינו. כי המאנס וכו' הוא בחינת מלכות הרשעה כנ"ל. ומוציאין ממנו ממון ונותנין לאביה שהוא בחינת אב בחוכמה. ואזי חוזר הממון ונעשה ממנו חוכמה ודעת על ידי שיצא מבחינת מלכות הרשעה שהוא המאנס וכו' וחזר לבחינת אב בחוכמה כנ"ל. וזהו שהאישה היא תמיד ברשות אחר, או ברשות בעלה או ברשות אביה. כי צריכה לקבל על ידם חיות בחינת חוכמה כדי שלא ינקו הם ממנה. שזה בחינת התגברות מלכות הרשעה שיונקת מהממון שהוא בחינת האישה כנ"ל. כי יניקתם רק שאין לה בחינת חיות הנ"ל שהוא חסד עליון, בחינת דעת גדול כמו שכתוב שם. ועל כן הבעל והאב זוכים בכל ממונה שיש לה, דהיינו מציאתה ומעשה ידיה ושאר זכותים. כי כל ממונה שהוא חיות עצמה צריך שיהיה ברשות הבעל או האב. כדי שיהיה נמשך בחינת דעת וחסד לתוך בחינת הממון שהוא בחינת גבורות, כדי שלא תתגבר מלכות הרשעה חס ושלום לנוק מן הממון כנ"ל. וזה בחינת 50 שקלים כסף שנותן לאביה. כי צריך להחזיר הממון אל הקדושה לבחינת אב בחוכמה שינעשה ממנו דעת כנ"ל. והדעת הוא בחינת נון שערי בינה, בחינת מן, כמובן שם במאמר הנ"ל. ועל כן צריכים ליתן 50 שקלים, ואזי חוזר ונעשה מן הממון בחינת נון שערי בינה. ומזה למדו שיעור כתובה גם כן 50 שקלים. כי בזיווג דקדושה צריך גם כן ליתן לה כתובה של 50 שקלים. כי כל חיותה על ידי הממון כנ"ל, וכמו שכתב רבנו נויר, וצריך שיהיה נמשך לה הממון על ידי בעלה דייקה, שאזי נמתק הממון שהוא חיות האישה שהיא בחינת גבורות, על ידי בעלה שהוא בחינת חסד ודעת, שהוא ממתיק ומתקן ממונה וחיותה. ועל כן צריך ליתן לכתובה 50 שקלים כסף כדי להמשיך לממון שנמתק על ידו ונעשה בבחינת 50 שקלים כסף בחינת נון שערי בינה כנל, שאזי מקבל את החיות בשלמות בבחינת חסד ודעת כנל. וזה שאמרו רבותינו זל שהכתובה כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. קלה דייקה בחינת נשים דעתן קלה כנל. ועל ידי שהוא נותן לה הערת הכתובה בחינת 50, אזי אינה קלה, כי נמשך לדעת וחסד כנל. ועל ידי זה בעצמו אינה קלה להוציאה, כי אז ההתקשרות בשלמות, כי עיקר ההתקשרות על ידי הדעת. וכשיש לה שלמות הדעת, אז מתקשרים כראוי, ואזי אינה קלה להוציא, כי דעתה בשלמות כנל. וזה בחינת ביתך בגרה, שחרר עבדך ותן לה. כי היא צריכה להיות תמיד ברשות אביה או ברשות בעלה כדי שתהיה נשמרת מהם כנל. וכשבגרה, שאזי יצאה מרשות אביה, צריך למהר לעשייה כדי שתהיה ברשות בעלה כנל. תם ונשלם שבח לאל בורא עולם. ברוך הנותן ליעף כוח ולאנונים עוצמה ירבה, תם ונשלם ליקוטי הלכות חלק כבן העזר.